Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 listopada, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Wnioski o awanse generalskie wycofane dla dobra armii, tłumaczy MON. Szef BBN-u informuje, że prezydent nic o tym nie wiedział. Zagraniczne media mogą być uznane w Rosji za agentów. Władimir Putin podpisał ustawę. Opowieść o Tatarach żyjących na okupowanym Krymie z główną nagrodą Festiwalu Mediów. Prezydent o takich decyzjach nie powinien dowiadywać się z mediów, uważa szef BBN-u. Paweł Soloch mówił w Trójce, że Andrzej Duda nie otrzymał wcześniej żadnej informacji z MON-u, a chodzi o decyzję ministra obrony narodowej, który wycofał wnioski o awanse generalskie. Soloch podkreślił też, że w dyskusji z MON-em kwestie awansów nie są najważniejsze. Jest kwestia do rozstrzygnięcia, system kierowania i dowodzenia, a także uwzględnienie czy odniesienie się do pewnych uwag dotyczących w ogóle filozofii polityki kadrowej, które zgłosił pan prezydent. Rzecznik MON-u Anna Pęzioł-Wójtowicz tłumaczy, że wnioski o awanse generalskie zostały wycofane dla dobra armii. Przede wszystkim w trosce o dobro sił zbrojnych i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności. Wszystkie nowe wnioski generalskie zostaną przedstawione w stosownym czasie i okolicznościach. Na początku października resort obrony poinformował, że do prezydenta wpłynęło z MON-u 14 wniosków o awans na stopień generalski. 10 listopada szef BBN-u Paweł Soloch ogłosił, że 11 listopada nie będą wręczone nominacje generalskie. Rozszarpane przez rekiny szczątki kilkudziesięciu imigrantów znalazła marynarka libijska w Morzu Śródziemnym. To ofiary katastrofy łodzi z uchodźcami niedaleko brzegów Libii. Według szacunków zginęło 30 osób, a 40 zaginęło. Wśród nich kobiety i dzieci. Uratowano 44 osoby. W piątek włoskie i libijskie służby uratowały w morzu ponad 600 migrantów, którzy zostali odesłani do Libii. Dzisiaj załogi statków ratunkowych zabrały z łodzi i pontonów 470 osób. Prezydent Władimir Putin podpisał ustawę, zgodnie z którą media zagraniczne w tym kraju będą mogły być uznawane za zagranicznych agentów. Nowe prawo dotyczy redakcji, które działają na terytorium federacji i są finansowane z zewnętrznych źródeł. Dodatkowo rosyjscy urzędnicy dostali możliwość blokowania bez zgody sądu dostępu do stron internetowych zagranicznych mediów. Moskwa nie kryje, że nowe przepisy są instrumentem nacisku politycznego w stosunku do państw, które utrudniają pracę rosyjskim dziennikarzom. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W pierwszej kolejności restrykcyjne przepisy dotkną mediów amerykańskich, bowiem Stany Zjednoczone zmusiły działającą na ich terytorium redakcję telewizji RT do zarejestrowania się jako zagraniczny agent. Na czarnej liście rosyjskich deputowanych znalazły się rosyjskie redakcje Radia Swoboda i Głos Ameryki. O tym, które z mediów działających w Rosji będzie zagranicznym agentem, zdecyduje Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednocześnie ustawodawcy podkreślili, że przepisy będą stosowane wybiórczo, głównie wobec tych redakcji, które w ich ocenie szkodzą interesom Federacji Rosyjskiej. Choć w trakcie prac legislacyjnych deputowani zapewniali, że poprawki o tzw. zagranicznych agentach nie będą stosowane wobec rodzimych mediów, to opozycyjni eksperci twierdzą, że nowe przepisy mogą zostać wykorzystane jako kolejny element represji wobec działających w Rosji niezależnych mediów niewygodnych dla Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Filmowa opowieść o Tatarach żyjących na okupowanym przez Rosjan Krymie dostała główną nagrodę Festiwalu Mediów Człowiek w zagrożeniu. Reżyserka dokumentu zatytułowanego Kiedy ten wiatr ustanie, Aniela Gabriel została wyróżniona za wrażliwość na losy ludzi pozostawionych samych sobie, a żyjących w realnym zagrożeniu. Na pewno nas zainteresowała ta historia właśnie Tatarów przez to, że ten los się powtarza, że w 1944 byli wysiedlani przez Stalina, a teraz też doświadczają takiej cichej deportacji. No teraz duża część wyjechała niestety młodych, ale starsi bohaterowie zostali. No bardzo się cieszymy z tej nagrody, bo oczywiście przekażemy ją też naszym bohaterom. Film opowiada o Tatarach krymskich, którzy po rozpadzie Związku Radzieckiego na przełomie lat 80. i 90. wrócili do rodzinnych wiosek. Po zajęciu Półwyspu Krymskiego przez wojska rosyjskie znów są represjonowani. W Trójce pora na informacje sportowe. Przygotował je Tomasz Gorazdowski. Sporo ciekawego działo się dziś na boiskach piłkarskich w kraju i za granicą. W Ekstraklasie 3 spotkania i aż 14 goli. Najpierw 4 padły w Szczecinie, gdzie Pogoń zremisowała z Piastem 2-2. Pomocnik Pogoni Jakub Piotrowski. Nie jesteśmy zadowoleni do końca z tego wyniku. Wyszliśmy na prowadzenie 2-1 i myślę, że Piast wykorzystał te stałe fragmenty, które przy takiej pogodzie, przy takiej murawie na pewno wiedzieliśmy, że będą ważne. Strzeliliśmy bramki z akcji, a Piast ze stałych fragmentów i to też boli. W Gdyni z kolei Arka pokonała Sandecję aż 5-0 i to najwyższa wygrana Arki w historii jej występów w Ekstraklasie, mówi zadowolony Anna Barciniak. Ten mecz pokazał, że jesteśmy dobrze przygotowani, że mamy szeroką kadrę, że ludzie, którzy mniej grali do tej pory, weszli i byli wiodącymi absolutnie postaciami. Też 5 goli strzelono w Kielcach, ale tam było bardziej dramatycznie. Korona Kielce najpierw przegrywała z Legią 0-1, by potem prowadzić 2-1, potem był remis po 2 i w końcu decydującego gola strzelił Jacek Kiełb. Korona Legia 3-2, jutro 2 kolejne mecze. A za granicą najciekawiej było w Dortmundzie, gdzie Borussia zremisowała z Schalke aż 4-4. Do przerwy BVB prowadziło 4-0, by po przerwie stracić 4 gole i w 72 minucie gry Aubameyanga, który dostał czerwoną kartkę. W innym ciekawym spotkaniu Borussia Mönchengladbach pokonała Bayern Monachium 2-1. W Anglii remis Liverpool z Chelsea 1-1, w Hiszpanii zwycięstwo Realu Madryt nad Malagą 3-2. Jutro w Hiszpanii super mecz. Druga w tabeli Walencja zagra z prowadzącą Barceloną. Dzielą je w tabeli 4 punkty. A dla Barcelony dobre wieści w zasadzie już dziś, bo dziś Messi przedłużył kontrakt z klubem do 2021 roku. W siatkarskiej plus lidze dziś wszystkie zwycięstwa za 3 punkty wygrały zespoły AS Koresowi, Czarnych Radom, PGS Krybełchatów i Warty Zawiercie. Polacy zajęli 6. miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kusamo. W pierwszej serii nie wystąpił Piotr Żyła, zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon, w którym startował jednak w drugiej serii. Wygrali dziś Norwegowie. Justyna Kowalczyk była 18. w biegu na 10 km techniką klasyczną w zawodach narciarskiego Pucharu Świata w Kusamo. Wygrała po raz 111. w Pucharze Świata Marit Bjergen. Proszę pamiętać, że jutro niedziela, a skoro niedziela, to o 17.00 trzecia strona medalu. W niej sporo o motorsporcie, skokach narciarskich, piłce nożnej i wiele, wiele innych. Noc deszczowa na termometrach od 1 do 5 stopni. Jutro pochmurne, ale z przejaśnieniami. Te przejaśnienia przede wszystkim na zachodzie i w centrum. Na Pomorzu, na wschodzie i na południu miejscami opady deszczu. Na krańcach południowo-wschodnich będzie padać mocniej od 4 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tam, gdzie polska poezja może spotkać latynoamerykańskie dźwięki, czyli w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pojawił się Mietek Szcześniak z materiałem ze swojej najnowszej płyty Nierówni. Artysta zawarł na niej kompozycje nawiązujące do muzyki brazylijskiej, napisane do wierszy księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście nie pojawił się sam, a z fenomenalnym zespołem. Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie, niebo chodzi po ziemi. Zapraszam na retransmisję tego koncertu w niedzielę, tuż po 19. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym rozpocząć od stosiku z nadesłanymi płytami, tym bardziej, że właśnie trzymam w ręku coś, co mógłbym określić jako płytę wybitną. O dosyć dziwnym tytule, bo tu same symbole, powiedzmy sobie literkami po kolei, dyktując W, A, W, kreseczka, N, I, C, czyli Warszawa, New York. Jest to dzieło Marka Napiórkowskiego, który ostatnio nagrywa swoje płyty jak gdyby rzadko, ale za to dobrze. Są to zawsze przygotowane, solidnie, występy, koncerty, kompozycje. Jednego po drugim słucha się z dużą satysfakcją. Po prostu widać, że jest to robota z jakimś zamierzeniem, a nie na zasadzie, że co nam tam wyjdzie, to będzie genialne i warte jest wydania. Ten tytuł, Warszawa, New York, zupełnie słuszny, bo popatrzmy, proszę Państwa, na obsadę. Oczywiście lider Marek Napiórkowski gra na gitarze. Dalej Manuel Valera, fortepian, Robert Kubiszyn, bas i basówka, Clarence Penn, perkusja, a gdzieniegdzie pokazuje się jeszcze Chris Potter z saksofonem i basowym klarnetem, ale akurat nie w tym pierwszym utworku, który dla Państwa wybrałem, a który zwie się Cloud Illusions. Proszę, słuchajmy. Thank you. Marek Napiórkowski i jego nowa płyta zatytułowana, no z grubsza powiedzmy Warszawa, New York, a konkretnie na okładce mamy literki WAW, kreseczka NEC. Oczywiście lider na gitarze, dalej Manuel Valera, fortepian, Robert Kubiszyn, bas, Clarence Penn, perkusja, a w niektórych utworkach pojawia się jeszcze z saksofonem Chris Potter. Gorąco tę płytę Państwu polecam, zresztą wydana jest raczej nie w formie płyty, a w formie książeczki. Bardzo pięknie i elegancko. Teraz kilka słów o moich ostatnich podróżach, których było co niemiara, a trzeba powiedzieć, że początek listopada w środowisku jazzowym był niezwykle gorący. Tak zresztą chyba jest co roku, bo to przecież okres tradycyjnych jazzowych zaduszek, które odbywają się, no już trudno naprawdę wyliczyć gdzie. Zaczęło się od wędrówki do Łomży. Przecież Łomża to miasto z tradycjami, tam kiedyś odbywały się jazzowe targi. Później konkursy, w których na samym początku debiutowali Artur Tuźnik, Kuba Płużek. Tak więc można powiedzieć, że trafiłem do starych znajomych, ale następnego dnia trzeba już było jechać do Siedlec, tylko z zespołem Roberta Majewskiego i tu zaczęła się szalona logistyka, bo mój kwartecik rozjechał się we wszystkie strony Polski, jedni do Rybnika, drudzy do Tarnowa, trzeci do Wrocławia, a za dzień mieliśmy się spotkać z powrotem w Swarzędzu. Ale na razie jedziemy do Siedlec, zabiera mnie Robert Majewski, który z kolei jedzie z Inowrocławia. Zupełne szaleństwo, a Siedlce to znów wspaniałe tradycje. Przecież chyba pamiętamy długoletni festiwal standardów. Tym razem zaduszki i to rozmachem, bo poza nami występowali jeszcze i Mazolewski, i Karen Edwards. No a potem bieg do Swarzędza. O ile pamiętam, w Swarzędzu nie grałem jeszcze nigdy, ale sam Swarzędz jest mi doskonale znany, bo jeszcze w okresie studiów, kiedy mieszkałem w Poznaniu, bywało, że po koncertach odprowadzałem tam rozmaite koleżanki, oczywiście piechotką, i nigdy nie zapomniałem, zapomnę, jak pięknie wyglądał Poznań w godzinach świtu, zwłaszcza nad Wartą. Tym razem świtu nie było, ale było bardzo gorąco, mimo że na dworze co nieco zimno. Wracając ze Szwarzędza do Warszawy, spotykamy na drodze z kolei Wrąbla Juniora i Murakowskiego, którzy też nie wiadomo skąd się taszczą do domu, ale jeszcze zdążyli nam powiedzieć, że jakże słyszeli naszą próbę w Siedlcach. Tylko nie mogli się zatrzymać, bo właśnie jechali do Sokołowa. Kompletne szaleństwo. No i na zakończenie jeszcze Kędzierzyn Koźle, w którym owszem zdarzyło mi się już grywać, ale to było bardzo, bardzo dawno temu i miło było w tej chwili przypomnieć sobie te stare kąty. Ale jeśli chodzi o wydarzenia, drodzy Państwo, to radziłbym się skupić na zupełnie innej sprawie, a mianowicie w początkach grudnia tylko 3 koncerty w Polsce. I niesamowita akcja, niesamowita spółka, bo to są Aga Zarian, oczywiście udzielająca się wokalnie, pianista Michał Tokaj i do tego wszystkiego ten nieprawdopodobny Jakob Collier, po którym nigdy nie wiadomo czego się spodziewać i którego proponuję posłuchać właśnie teraz. sobie tu strajkę ma wołu za lokalne sceny. Jesus, you, don't you know that you're making me ask that you're the one for me. And that is you that I guessed that I wanted to know all along. But it's you that I want, that it makes me complete, 'cause you're the one for me. It's next to you that I guess that I want you to know I belong. I to był ten niesamowity Jacob Collier. Zwracam Państwu uwagę, że wszystkie dźwięki, które usłyszeliście, zostały wykonane przez niego osobiście, bez niczyjej pomocy. Ale mnie bardziej zdumiewa nie jak on to zrealizował, tylko jak on to wszystko potrafił wymyślić. A teraz będziemy mieli okazję posłuchać Colliera na 3 koncertach w Polsce we współpracy z Agą Zarian i Michałem Tokajem. Radzę nie przegapić takiej okazji. No i wracamy z powrotem do Stosiku, ale tym razem sięgam po płytę, której nie mam zamiaru Państwu prezentować, natomiast zwracam na nią szczególną uwagę, bo widzicie, od dłuższego czasu mówi się o kryzysie nagrań, a przede wszystkim o kryzysie formy CD i wszyscy raczej proponują, albo przynajmniej przepowiadają, że ta forma koniec końców upadnie i pojawi się jakaś nowa. Tymczasem Jazz Forum właśnie załącza do swej gazety płytkę z nowymi nagraniami legendarnej już firmy Impulse. Jeśli więc taka firma w dalszym ciągu podejmuje nagrania, to może jednak nie jest tak najgorzej. Ale nie chciałem mówić o tej płytce, która ukazała się razem z Jazz Forum, tylko o samym Impulsie. To była firma, która pojawiła się na samym początku lat 60. i zrobiła nieprawdopodobną sensację pod wieloma względami. Przede wszystkim to było wspaniałe z edycyjnej strony. Pojawiły się te podwójne, grube okładki, w których mieściła się płyta. Były wspaniałe graficzne rozwiązania, z reguły zresztą polegające na jakichś przepięknych zdjęciach wykonawców, a nie żadnych karkołomnych grafikach. To wszystko przepięknie eleganckie, ale najważniejszy był ten napis na froncie. The new wave of jazz is on impulse. Czyli nowa fala jazzu znajduje się na impulsie. I rzeczywiście firma miała ambicje wydawać same wspaniałe dokonania i wykonania czegoś w rodzaju awangardy, ale jednak nie tej szalonej, nie tej ryzykownej, która stawiała włosy na głowie. Raczej była to ta awangarda, która rzeczywiście przetrwała próbę lat i mamy ją w naszym jazzowym środowisku do dziś. I na początek może posłuchajmy takiej właśnie typowej płytki impulsu z dawnych lat 60. Firmuje ją Oliver Nelson, to się nazywa The Blues and the Abstract Truth. I przedziwna sprawa, opis mówi o sekstecie Olivera Nelsona, ale wykonawców jest 7. Proszę popatrzeć, sam lider grający na tenorze, czasami na alcie. Na alcie również Eric Dolphy, na trąbce Freddie Hubbard, przy fortepianie Bill Evans, na basie Paul Chambers, na perkusji Roy Haynes, ale jest jeszcze barytonista George Barrow. Dosyć dziwną pełni tutaj rolę, ponieważ owszem, słychać go i to wspaniale w aranżach, ale nie powierzono mu ani jednej solówki. Jak to się stało, że dołączono tego 7 człowieka, w jakiś sposób go lekceważąc mimo wszystko w opisach? Nie mam pojęcia, no ale posłuchajmy jednego z tych wspaniałych nagrań. była kompozycja Olivera Nelsona Yearning i jego siedmioosobowy sekstet. Przypomnijmy: Oliver Nelson, saksofon tenor, Eric Dolphy alt, Freddie Hubbard, trąbka, George Barrow, baryton, Bill Evans, fortepian, Paul Chambers, bas i Roy Haynes, perkusja. Proszę sobie wyobrazić, że wcale nie od początku wyglądało na to, że firma Impulse zajmie się tak mocno awangardowymi poczynaniami. W ogóle pierwszy album to był chyba Big Band Raya Chelsea, który w dodatku więcej tam grał niż śpiewał. Później też pojawiały się jeszcze rozmaite edycje, które być może dzisiaj trudno nam postrzegać jako awangardę, ale jednak nawet i w tych płytach zawsze działo się coś szczególnego. Proponuję Państwu następny albumik firmowany przez dwóch wspaniałych, chyba najwspanialszych w tamtym okresie puzonistów, Jay Johnson i Kay Winding, czyli J&K. Ale Impulse dołożył im przynajmniej inną niż zazwyczaj sekcję rytmiczną o troszkę modernistycznym spojrzeniu. Jest to ta sama sekcja, którą słyszeliśmy przed chwilą, a zatem Bill Evans, fortepian, Paul Chambers, bas i Roy Haynes, perkusja. To była spółka J&K, czyli dwaj wspaniali puzoniści, Jay Johnson i Kay Winding, a z nimi Bill Evans, fortepian, Paul Chambers, bas, Roy Haynes, perkusja. I szczerze mówiąc, nie wiadomo, jakby się potoczyły i losy, i założenia Impulsu, gdyby nie na samym początku super szczęśliwy kontrakt z Johnem Coltrane'em. Od tej pory Coltrane wszystko nagrywał dla Impulsu, a każda jego płyta sprzedawała się jak chrupiące bułeczki. Nie wiadomo dlaczego tak było, bo przecież muzyka Coltrane'owska wcale nie była taka łatwa i prosta. A jednak co by nie wymyślił, wszystko szło na rynek w nieprawdopodobnych nakładach. No i oczywiście od tej pory to Coltrane jak gdyby narzucał poprzeczkę, dyktował warunki, nie tylko jeśli chodzi o swoje nagrania, ale także jeśli chodzi o całą impulsowską linię. Posłuchajmy zatem czegoś z tej pierwszej impulsowskiej płyty Coltrane'a, zrealizowanej na żywo w Village Vanguard w Nowym Jorku. Standard Softly As in the Morning Sunrise, a grają John Coltrane saksofon sopran, McCoy Tyner fortepian, Jimmy Garrison bass i Elvin Jones perkusja. John Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison i Elvin Jones. Żebym nie wiem jak się spinał, to niestety nie będę w stanie zademonstrować Państwu choćby tych najciekawszych płyt impulsu z lat 60. Umówmy się od razu, że pociągnę jeszcze ten temat i w przyszłym tygodniu, a dziś na koniec jeszcze jeden bardzo znaczący album tej firmy. Gil Evans' Out of the Cool. To z tej płyty między innymi pochodzi sygnalik naszego programu, ale ja chcę Państwu przedstawić inny utwór, kompozycję George'a Russella Stratus Funk. Sama kompozycja jest bardzo nietypowa, a aranżacja w ogóle przechodzi najśmielsze oczekiwania, a przynajmniej przechodziła w swoim czasie, bo dziś już zdążyliśmy troszeczkę do różnych rzeczy nawyknąć. Partie solowe grają Ray Crawford, gitara, i Johnny Cole, trąbka. Ja natomiast już się z Państwem na zapas żegnam. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Autopromocja. Zagadkowe zakończenie roku na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Retransmitowany tym razem ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Oczywiście. W reżyserii Janusza Kukuły. W rolach głównych Anna Cieślak, Krzysztof Gosztyła, Andrzej Ferenc oraz Henryk Talar. Prosimy nie regulować radioodbiorników. Pan Henryk!